Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Srdačan pozdrav slušateljstvu Internet radija Srijem u aktualnom izdanju Poduzetničkog impulsa. U nastavku predstavljamo još jednu uspješnu poslovnu priču u Vinkovcima, a riječ je o krojačko-pletačkom i trgovačkom obrtu Lambada u vlasništvu obitelji Peša. Dobar vam dan, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan također i vama i hvala vam na pozivu u emisiju. Radujem se podijeliti mišljenje naše sa vama i sa vašim slušateljima. Hvala lijepo. Već puna tri desetljeća Lambada se bavi proizvodnjom, maloprodajom i veleprodajom modne ženske odjeće. Utoliko možemo reći kako se Lambada doista ubraja u uspješne, dugovječne obrte na našem području. Kako ste uspjeli opstati na tržištu? Kako bi nam opisali ovih 30 godina poslovanja? Nije ni lako, a ni jednostavno za objasniti, ali jednostavno upornošću i sa puno odricanja, puno pređenih kilometara, puno neprespavanih noći i sa puno truda. To je upravo ono što obrtništvo je, jer bez svega toga sumnjam da je jedan obrtnik u ovoj državi. Mi jednostavno nemamo radno vrijeme, znači naše vrijeme je 24 sata doslovno. Dok smo počimali 89. godine, tada su situacija bila, moram reći, puno lakša, iako smo i bili pioniri u ovom poslu i to nam nije bila struka. Puno lakše se živilo i uz puno manje odricanja i sa puno manje znanja. Kako je vrijeme odmicalo, kako su se okolnosti u Hrvatskoj mijenjale, tako i u našem obrtu, a vjerujem i u drugima, situacija je postala sve teža. Bez obzira što smo bili, tako reći, već profesionalci u svome poslu, mnoge okolnosti su se promijenile i stoga smo morali uložiti puno više truda da bi opstali. Zašto je sve teže? Koji su razlozi tome? Što vam ne ide na ruku? Mnogo stvari nam ne ide. Nabrojite nam neke. Neki od razloga su, još jednom da vam se zahvalim na pozivu u ovu emisiju. Naime, vi ste prvi iz Vinkovaca koji nam se na taj način, da nas na bilo koji način predstavi, iako možda to nije ni potrebno, naše mušterije su, vjerujem, prepoznale naš rad kroz ovih 30 godina i nadam se da su zadovoljni, ali žali činjenica da nas nitko iz grada, iz bilo koje gradske institucije u ovih 30 godina nije ni posjetio, ni pitao za naše probleme kao što sad vi činite i mislim da je to, to nam je vrlo žao i krivo nam je na neki način. Ne smatramo da smo mi nešto posebno, ali smatram da je danas svatko ko je tolike godine opstao na ovom tržištu i u ovakvim uvjetima koji su trenutno u Hrvatskoj, trebamo skinuti kapu. Malo me to žalosti, kao i suprugu koja je u biti vlasnik firme. I tada kad smo u najboljem izdanjima naše firme zapošljavali po 12 ljudi, a moram napomenuti da nikad u ovih 30 godina, nikada državi, nismo niti djelatnicima bili dužni niti jednu lipu, glede poreza, mirovinskog, socijalnog, ničega, I žao mi je što to nitko nije vidio, prepoznao i što u biti smatram obrtnicima se jako malo pažnje posvećuje općenito, a da ne pričamo o veličini, iznosu poreza i sa svim tim, a da ne kažemo o stanju na tržištu nakon ulaska u Europsku uniju i silnih uvoza. Naravno da je tu nama postalo sve teže, konkurencija je sve jača i jača, ali mi smo se pokušali nekim drugim načinima u tu priču uključiti. Supruga, pogotovo sa svojim neprespavanim noćima i smišljanjem modela, da bi izašla u susret našim kupcima sa pričom da moramo ići u bolju izradu, kvalitetniju izradu, modernije stvari, kvalitetnije materijale. Uvozili smo sve bolje i bolje materijale, skuplje, znači da bi naši kupci bili zadovoljni i da bi naša roba bila što duže nosiva i da bi bilo što manje reklamacija. Evo, to je ukratko. Ali koji su najindikativniji problemi u vašem sektoru? Je li to ta konkurencija koju spominjete? Nelojalna konkurencija, preveliki uvoz, što? Nelojalna konkurencija je već uzela sve što je htjela uzeti kroz one godine gdje je po našem viđenju inspekcija vrlo malo učinila. Dakle, siva ekonomija. U sivu ekonomiju, prodaja na crno, od kuće do kuće, po tržnicama. Čujte, to je bilo u svakom slučaju lakše. Ljudi odu, uvezu na crno, o tom ne moramo pričati. Ljudi su bez ičega, bez jednog djelatnika, puno stvari učinili, a mi smo, znači, zapošljavali ljude. U ovoj privredi smo na neki način doprinosili i svima zaposlenima, svim djelatnicima, na neki način umirovljenicima, a kako će nama biti kad mi dođemo do mirovine, o tom potom. Kako je danas strukturiran vaš poslovni subjekt? Velite, nekad ste zapošljavali i 12 osoba. Koliko danas osoba zapošljavate, koliko i što proizvodite, što možete reći o Lambadinom asortimanu i uslugama? Sada nas trenutačno ima 5. Dvije djelatnice su prošle godine otišle u mirovinu, koje su kod nas, znači, dočekale mirovinu, nadam se zadovoljno, koliko znam je, to je tako, znači, jednostavno, a potrebe za više momentalno i nemamo, moguće da će se ta situacija promijeniti, jer gledamo, imamo neke ponude za neko prodajno mjesto u Zagrebu, tako da se nadam, pošto imamo kupaca, pogotovo maloprodajnih iz Zagreba, koji bi željeli da dođemo bliže k njima, da se pojavimo na tom tržištu, tako da su naše oči usmjerene k tome i nadam se da, ako to budemo realizirali, da ćemo opet zapošljavati više ljudi. Što nam možete reći o opsegu posla, o asortimanu? Pa, kao što ste rekli u uvodu, Lambada se bavi prodajom i proizvodnjom, uglavnom, znači, najviše 90% svojih proizvoda. Također i veleprodaja, znači, imamo određene kupce po cijeloj Hrvatskoj koji također imaju malo prodajna mjesta i njima, znači, iz naše veleprodaje prodajemo isključivo svoje proizvode, znači. Radimo žensku odjeću. Najviše posvećujemo pažnju, moram reći, u zadnjim godinama haljinama, što ležernim svakodnevnim, a velik dio asortimana također i svečanijim haljinama. Naravno, radimo i ostale stvari, bluze, majice, suknje, hlače, znači sve što ono jedna žena treba da bi pratila trendove na neki način. Da bi bila zadovoljna. Pa, nadam se da da. I pratimo, znači, trendove, to je supruga, kao što sam već napomenio, ona je sva u tome i ona se o svemu tome vodi brigu i ona to osmišljava, a iz reakcija kupaca vidimo da su zadovoljni i to nam je poticaj, pogotovo njoj, da ustrajemo u ovom teškom poslu. Evo, velite, pratite trendove. Prati li hrvatska modna industrija inače europske i svjetske trendove? Koliko smo konkurentni, ajmo reći sad, na europskom tržištu, budući da smo članica Europske unije? Pa, konkurentni možemo biti samo u smislu tome da se na neki način istaknemo. Znači, ističemo li se? A čujte, pa ja smatram da se ipak ističemo. Ima dosta obrtnika ne mogu sad reći samo dizajnera, znači mladih koji su to završili i od drugih obrtnika u našoj struci koji su se dali dizajnom, dali kvalitetom, dali interesantnošću modela, znači na bilo koji način istaknuli i da su ih kupci prepoznali. Znači, ako nemate na neki način svoj stil i način kako da izađete iz one svakodnevice, iz one masovne proizvodnje, vrlo, vrlo teško ćete uspjeti. Znači, morate, kako da kažem, plivati između svega toga i naći neki svoj način, kao što sam rekao, da li u poboljšanoj proizvodnji, da li u izboru materijala koji će biti drugačiji od vaše konkurencije ili od robe široke potrošnje, da tako nazovem, one koje se prodaje po razno raznim centrima, čak i u centrima gdje se prodaje hrana, nažalost. Znači, vi morate iz svega toga iskočiti i da kupci vide da je to različito, a da je njima k tome zanimljivo. Naravno, sve to ima svoju cijenu, znači jednostavno konkurirati na neki način da bi bili jako jeftini, tu o toj priči nema govora. Zato što vi morate na sve druge načine se izdvojiti od konkurencije, ali u tom smislu mi trku ne možemo voditi sa ogromnim firmama koje su na globalnom nivou, a koje znamo da svoje proizvode proizvode na, gdje imaju proizvodnje na dalekom istočnom, gdje su plaće kudi kamo manje. Mi to jednostavno ovdje sebi ne možemo priuštiti i zbog toga moramo naći neke druge pute. Konstatirali ste malo prije kako je poslovati danas sve teže, jel? Taki su trendovi u našem okružju, ali evo, ponovno vam postavljam pitanje, kako izgleda amplituda opsega posla? Amplituda opsega posla, iskreno, količinski, u biti, moramo reći na neki način da pada. Ali s druge strane, znači radimo možda kompliciranije modele, radimo više modela, češće mijenjamo modele, u stvari ne češće, to je krivi izraz, znači često, to jest non stop morate mijenjati modele, znači non stop morate imati nešto novo. Znači, davno su prošla ona vremena kad ste vi za jednu sezonu napravili 10 modela i to je to i to možete proizvoditi, ajmo reći, maltene godinama. Ta vremena su davno prošla, sada morate non stop izmišljati. Bez grižnje savjesti moram reći da supruga maltene svaki dan smisli najmanje 1 do 2-3 modela. Svaki dan. Znači, evo, to je tako u ovome poslu, jer bez toga kupci, mušterije dali maloprodajne ili veleprodajne, jednostavno to traže i vi morate stalno imati. Vi ne možete kao velike firme imati svoju kolekciju. Naša kolekcija se stalno nadopunjava. Znači, dogod traje sezona, kolekcija se non stop nadopunjava. Kolika su ulaganja u modnu industriju? Kako ste se nosili sa investicijama ovih zadnja 30 godina? Jeste li koristili kredite ili kakve potice? Pa nažalost i to moram reći, da smo samo jednom prilikom uzeli sredstva gdje smo mi, ne znam koliko, 30-40% morali dobiti svoje sredstava, uložiti svoje sredstava ili je bilo obrnuto, sad se ne sjećam, to je nešto bilo na nivou države gdje smo tada kupili 2 šivaća stroja, nova, jel? Ali to je bilo sve u ovih 30 godina, znači samo taj put. Da ne kažem da je tekstilna industrija glede potraživanja evropskih sredstava, to gotovo nemoguće dobiti, niti nam tko nudi, niti bi dobili, to je gotovo nemoguće. Jer tekstil se ne smatra za nešto profitabilno u ovoj državi, nekako smo po strani od bilo čega drugoga. Znači, bez obzira koliko godina radite, bez obzira da li ste bili uspješni, da li ste opstali, niste opstali, to apsolutno u ovoj državi očigledno nema veze, što nam uopće nije jasno, jer smatramo da da velika većina obrtnika i obrtništva u Hrvatskoj, koje je po mojoj procjeni, koliko znam, u stvari nekih 50%, ipak ovu privredu i ekonomiju na neki način držimo. Uplatama, znači u mirovinske i zdravstvene fondove, smatram da bi i nas trebalo nekako tretirati jednako kao i ostale obrtnike. Kako jednako? Evo, možete li biti konkretni? Kako država može dodatno stimulirati razvitak obrtništva u vašem sektoru? Pa evo, upravo kao što sam rekao, znači trebalo bi nama, znači, neka pomoć u nekim sredstvima. Mnogi dobivaju bespovratna sredstva, ali ne znam zašto mi u to nismo uključeni. Recimo, konkretno u našem primjeru, na primjer, nama strojevi više ne trebaju. Mi imamo više nego dovoljno strojeva. Mi imamo čak sad momentalno i viška strojeva. Znači, što se toga tiče, nama to zaista nije potrebno. Nama praktički treba možda neka pomoć u sredstvima, recimo, za repromaterijal, za marketing i takve stvari. Znači, da bi to bilo dobro, što mislim da bi bilo dobro praktički za svakoga obrtnika, znači marketing i sve što se toga tiče. Jer mi na neki način, koliko god to znali ili ne znali, nemamo za to vremena. Jednostavno nemamo vremena, a mi smo u našoj firmi, supruga i ja, doslovno sve. Znači, od početka do kraja, od nabave repromaterijala, od pravljenja modela, u što je naravno supruga broj jedan i ona je najviše u tome, znači, od krojenja, od proizvodnje, od slanja robe, znači, mi smo u tom lancu sve, od početka do kraja. Kako je u nekim firmama velikim, znamo kako je to prije funkcioniralo u tim državnim firmama, gdje su firme zapošljavanje masu ljudi koji je imao svaki svoj zadatak. Nažalost, ovdje mi nemamo takve ljude i supruga i ja smo praktički sve u ovoj firmi. Znači, vi morate osmisliti sve od početka do kraja. To nije isto kao kupiti piće i odneti u kafić i prodavati uvijek isto piće. Ovo je skroz nešto drugo. Tekstilna, modna, pogotovo modna tekstilna industrija. A napominjem, mi ne radimo nikakve usluge, nego znači prodajete samo robu koju vi osmislite, što uopće nije lagano. Dapače, to je vrlo, vrlo teško u današnje vrijeme gdje je web prodaja... I rijetko. I gdje web prodaja raste, gdje se uzima iz razno raznih strana i zemalja, tako da borimo se s vjetrenjačama, doslovno. Tako da... Kažem, eto, u tom smislu bi mi mogli dobiti neku pomoć gdje bi nam bila dobro došla. Apropo marketinga, da. Koliko pozornosti pridajete marketingu? Vidio sam da koristite društvene mreže. Pa koristimo društvene mreže, ali i plus riječ koja se prenosi od usta do usta, znači i na neki način kvalitetom svojih proizvoda. Žene to najbolje znaju, one to odmah vide i jedna od druge pitaju gdje su kupili, šta su kupili, da li su zadovoljni, nisu. Znači, ta riječ od usta do usta je u biti najbolja predaja. Iako, znači, koristimo Facebook i Instagram kao marketinške kanale, iako bi voljeli još to proširiti, samo kažem, imamo vrlo malo vremena. Znači, supruga još i u sve to što radi u proizvodnji, znači, još i tim bavi i komunicira sa kupcima preko društvenih mreža, odgovara na pitanja, što vrlo često iziskuje jako puno vremena. Osjeti li se nedostatak kvalitetne radne snage u Slavoniji? Jeste li osobno imali poteškoća s pronalaskom strukovnog kadra? Naravno da smo imali i puno puta smo znali višestruko davati oglase da bi mogli naći zaposlenicu koja ima iskustva. Jer, nažalost, ovaj naš posao je takav da vi nemate vremena, pogotovo kad radite dugo godina, da tražite nekoga mladoga pa da ga obučavate u tom poslu, jer ovo su sve dosta zahtjevni modeli, zahtjevni materijali koji imaju elastina i oni se specifično ponašaju pod mašinama. Tako da zato treba imati dugogodišnje iskustvo. A ove djelatnice koje su bile u tekstilnoj industriji, to su uglavnom već sve starije žene i koje su mnoge od njih otišle u mirovinu. A u našoj sredini baš nije previše bilo tekstilaca, bilo je više kožara, znači koji su u kožnoj industriji, tako da u ovoj našoj, znači modnoj industriji nije baš bilo puno i kažem, vrlo smo imali velike probleme, ali ne mogu reći s ovima djelatnicima koji smo imali i s ovima koji su zadnji ostali, to su zaista bili djelatnici koji su dugo godina kod nas radili i zaista im skidam kapu, oni su činili dušu i srce ove firme. Kako ocjenjujete obrazovni sustav u obrtničkim zanimanjima? Jesu li mladi ljudi nakon školovanja spremni za tržište rada? Evo u vašoj branši konkretno. Pa, evo konkretan primjer. Kod nas je konkretno bio čovjek, majstor, znači u vezi nekog popravka, gdje mi je rekao da je za našu obrtničku školu, da su dobili nove šivaće mašine upravo za obuku đaka. Jel? I onda sam nažalost čuo vrlo čudan podatak da nakon svega, ne znam koliko mjeseci, da je škola se riješila svih tih mašina. Što mi je bilo potpuno apsurdno, jer kućaš bolju praksu, znači ako već ideš u tu školu, nego da radiš na tim strojevima da isprobavaš, jer ti na taj način trebaš da vršiš praksu. Jer ta praksa uvijek lakše odraditi u školi nego u samoj proizvodnji koja je već u toku, jer vi nemate vremena da nekom dajete neki proizvod da vam on na neki način ga uništi, a nemate vremena, znači vi ga obučavate od početka. To bi u biti trebala te osnove njih naučiti škola. A kažem, koliko ja znam, to baš ne funkcionira. Što biste mladima koji razmišljaju o samozapošljavanju i otvaranju vlastitog obrta eventualno savjetovali? Imate li neki recept za poslovan uspjeh? Rad i samo rad, puno samopouzdanja, ali nažalost i trebalo bi puno novaca, jer ovaj posao bez ulaganja vlastitih sredstava, bez obzira koliko se novaca dobije za samozapošljavanje, mislim da to nije dovoljno. Trebate određeni prostor, trebate dosta strojeva, trebate repromaterijal, znači puno toga treba i naravno to vam ništa ne garantira da ćete uspjeti. To jednostavno morate imati viziju, vjerovati u sebe, a dalje šta vam da Bog da. Znači to jednostavno recept za uspjeh u današnje vrijeme ne postoji, ali bez puno muke i puno truda vjerovatno nećete uspjeti. Puno truda i zrnce sreće. U svakom slučaju, svima nam treba to. Jeste li osobno ostvarili svoje planove? Spominjali ste ipak još uvijek nekakve ambicije, otvaranje maloprodajne mreže, da. Šalim se. Jeste li možda razmišljali o povlačenju sredstava iz europskih fondova? Pa kao što kažem, koliko ja imam u vidu te europske fondove, mislim da je tu jako teško nešto povući, neke sredstva, moguće, kažem, eventualno za strojni park nešto, ali nama to trenutno zaista nije potrebno, jer imamo sve. U tom smjeru nam, znači, ta sredstva nisu potrebna. A mi jednostavno moramo tako razmišljati, moramo pokušati otvoriti još jedno malo prodajno mjesto, barem da bi imali više posla, znači i u proizvodnji, i u maloprodaji, i u veleprodaji, da bi se približili širem auditoriju, znači u Hrvatskoj. A naravno nama je cilj, najveći cilj ti je i najbolji glas imaš povratni od kupca u maloprodaji. On je prvi koji ti govori da li je on sa određenim proizvodom zadovoljan, koliko je zadovoljan i vi imate iste sekunde, imate feedback, znači onaj prodavač ili prodavačica koji to radi, on vam odmah to prenosi i vi znate u kom smjeru trebate ići, šta se ljudima sviđa, to je ženama konkretno, pošto proizvodimo žensku odjeću, I, a što ne? Dakle, i kritika je dobro došla. Da, naravno, u svakom slučaju. Teško je uvijek sve zadovoljiti. Jer svi imaju različite ukuse, tako da, ali evo, supruga tu ide uvijek između, ali naravno, bez njenog zalaganja i bez unošenja njenih ideja u ono što je moda i što treba da bude moda i šta treba da se svidi. Na kraju krajeva ona ne proizvodi, ne smišlja ništa osim onoga što bi ona sama nosila. Naprotiv, ona je najbolji pokazatelj toga kako to izgleda, jer vrlo često nosi našu robu, a u njoj se ugodno i osjeća. Želimo da proizvodimo odjeću u kojoj će se svaka žena ugodno osjećati. A to nam je krajnji cilj, nam je to. I u tom smislu ste se i ostvarili. Tako je. Ne mogu vas ne pitati koliko ste zapravo artikala u ovih 30 godina kreirali. Jel znadete li barem otprilike? Pa, to je vrlo teško pitanje, ali sigurno tisuće. Tisuće. Ali vrlo je lijepo čuti u maloprodaji kada vam dođe žena pa kaže da ima neke naše komade robe po 13-15 godina u svom ormaru. Šteta što to niste dokumentirali. Pa jeste, šteta je, da, ali ko bi to sve zadržao, to bi trebala hala, malte ne, za sve. Ja mislim na fotografije ili ilustracije. Pa čujte, ima nešto od toga, ima, kroz ove zadnje godine na društvenim mrežama to imamo, mi svake godine pravimo albume po sezoni i taj isti album nadopunjavamo. Znači svaki taj proizvod novi stavljamo u taj album od te određene sezone, tako da pogotovo to imamo uvijek spremno za kupce u veleprodaji, gdje oni taj album svaki puta, kad god pogledaju njega, on se automatski update-a, imate u njemu uvijek sve proizvode koje mi naknadno stavljamo. A kao što sam rekao, stavljamo malte ne na dnevnoj bazi, jer se uvijek nešto novo proizvodi. Ja. Što očekujete, a što priželjkujete od iduće poslovne godine? Očekujemo kao prvo da i dalje radimo. Očekujemo da će netko i mimo vas i osim vas posvetiti pažnju nama malim obrtnicima koji dugo godina radimo, bez obzira kojom se branšom bavili, i shvatiti nas ozbiljno i kao subjekte bez kojih se praktički u ovom društvu ne može. To su naše želje i nadam se da će doprijeti do ušiju do kojih treba da dođe. Nama ništa specijalno ne treba, ne tražimo od nikoga nikakvu potvrdu. Mi smo učinili to što smo učinili, željeli smo najbolje i sebi, i drugima, i krajnjim kupcima, i u tom cilju ćemo i nastaviti da zadovoljimo naše kupce, da budu sretni, da budu zadovoljni sa robom, našim proizvodima koju nose i da nam se sa radošću i veseljem vraćaju. Ja vam to isto želim. Puno poslovnog uspjeha u 2020. Hvala vam lijepo i još jednom se zahvaljujem na pozivu i vrlo mi je drago što ste nas se sjetili. Hvala na sudjelovanju u poduzetničkom impulsu Internet radija Srijema. Hvala puno vama i vašim slušateljima. Našim slušateljima hvala i ovoga puta na pozornosti. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.